sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Devinim programına da başlıyoruz değerli müseverler. Ben Fatih Güçlü, hepiniz Devinim'e hoş geldiniz diyorum. Bugünkü Devinim programının diğer Devinim programlarına nazaran bir farkı bulunuyor değerli müseverler. Gelen talepler üzerine bugünkü programımızda rock müzik türüne ağırlık verdik ve rock müzik türünün sevilen ve klasikleşmiş parçalarını sizler için seçtik ve derledik. Beğeneceğinizi ve hoşça vakit geçireceğinizi düşünüyoruz. Devinim'e hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü programımızın ilk parçasını White Line grubundan dinleyeceğiz. When the Children Cry. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we all can live with love and peace. No more presidents and all the wars we'll end. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Must build again. No more presidents and all the wars we lived. One united world under God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children fight, children pray, let them know the way. 'Cause when the children sing, then the new world begins. White Line'dan sonra sırayı protest rock türünün önemli isimlerinden Pink Floyd grubu alıyor değerli müşteriler. 1994 yılında gerçekleştirmiş oldukları Pulse isimli turnelerinden canlı bir performansı sizler için seslendirecekler. High Hopes. Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Down the causeway, do they still be there by the cut? There was a ragged band that followed in our footsteps, running before time took our dreams away, leaving the myriad small creatures trying to tie us to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. Glowing behind us, to a glimpse of how green it was on the other side. Steps taken forwards, but sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. The door. Yakın zamanda ülkemizi de ziyaret etmiş olan Amerikalı ünlü bir rock topluluğunun klasikleşmiş bir parçasını dinledik. Dream On. Ve şimdi de sırada rock müzik türünde klasikleşmiş bir başka parça var. Metallica grubundan dinliyoruz. Unforgiven. Battle time! shine, doing what I should. Never be, never see. Won't see what might have been. What I felt, what I've known. Never shine, doing what I should. Never free, never me. So I don't think I'm gonna give up. Sırayı 1980'li yılların sevilen rock gruplarından birisi alıyor değerli müziverler. Def Leppard'dan dinleyeceğiz. Pour Some Sugar On Me. Living like a lover with a radar phone. Looking like a trend, like a video man. Şimdi de sırada yine 1980'li yılların sevilen Amerikalı rock gruplarından birisi var. Grup hala da sahne çalışmalarına ve müzik kariyerlerine devam ediyor. Bon Jovi'den dinliyoruz. Kendilerini meşhur eden parçaları You Give Love a Bad Name. Oh, there's nowhere to run, no one can see. do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go? Oh, where do we go now? Where do we go? Rock müzik türünün en sevilen melodilerinden birisini Guns N' Roses grubundan dinledik. Sweet Child O' Mine. Ve şimdi 1970'li yıllara gidiyoruz. O dönemin yine sevilen ve ünlü rock gruplarından birisi gelecek mikrofonlarımıza. Kiss grubundan dinleyeceğiz. I Was Made For Loving You. Thank you.

Gruplarının yine olmazsa olmazı diyebileceğimiz bir gruptan dinledik. Jethro Tull seslendirdi Steel Monkey. Ve şimdi de Amerikalı bir başka rock grubu geliyor mikrofonlarımıza. ZZ Top grubundan dinleyeceğiz. Give me all your love. Like a boomerang, I need a repeat. kadar ünlü bir İngiliz rock grubundan dinledik. Iron Maiden seslendirdi. Sevilen ve klasik parçaları Trooper. Ve böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını yine ünlü bir Amerikalı rock grubundan dinleyeceğiz. AC/DC seslendirecek Thunderstruck. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müseverler. Müzikle kalın, hoşça kalın. Christ!